Ur skyar liknande raserade skifferberg med slott och borgruiner nedsteg Indras dotter till jorden. Var är du, dotter? Var? Här, fader Indra. Du har gått vilse, barn. Giv akt, du sjunker. Hur kom du hit? Jag följde blixtens stråle ifrån höga eten och tog ett moln till resvagn. Men molnet sjönk och nu går färden nedåt. Säg, höge fader Indra, vilka regioner jag råkat i. Vi är så kvavt, så tungt att andas. Du lämnat andra världen och gått in i tredje. Från Chukra, morgonstjärnan, du fjärmat dig och träder in i jordens dunstkrets. Nu rämnar molnet och jag ser dit ner. Vad ser du, barn? Jag ser att det är skönt med gröna skogar, med blåa vatten, vita fjäll och gula gärden. Ja, det är skönt som allt vad Brahma skapat. Nu hör jag ljud där nerifrån. Det ljuder likt. Det klingar icke glättigt. Jag tänker det. Ty deras modersmål, det heter klagan. Ja, ett oförnöjt, otacksamt släkte är det jordiska. Nu sjunker molnet. Det blir kvavt. Jag kvävs. Det är ej luft, men rök och vatten som jag andas. Så tungt den drar mig nedåt, nedåt. Den tredje världen är dock ej den bästa. Den bästa, ej, förstås, men ej den sämsta. Han heter Stoftet, rullar som de andra alla. Och därför släktet stundom grips av yrsel på gränsen mellan dårskap och förrykthet. Av mod, mitt barn, det är en prövning endast. Jag sjunker! Och gudens dotter som blivit människa står i en skog av jättestora stockrosor. Vita, skära, purpurröda, svavelgula, violetta. Och över deras toppar syns det förgyllda taket av ett slott med en blomknopp liknande en krona överst. Bredvid dottern står glasmästaren. Slottet växer alltjämt ur jorden. Ser du så mycket det har vuxit sedan i fjol? Jag har aldrig sett det slottet förr. Har aldrig hört att ett slott växer. Men... ja, det har vuxit två alnar. Men det är därför att jag har gödslat det. Och om du lägger märke ska du se att en flygel har slagit ut på solsidan. Det borde väl blomma snart, eftersom vi är förbi midsommar. Ser du inte blomman där uppe på taket? Jo, jag ser. Säg, fader glasmästare, varför växer blommorna upp ur smuts? Därför att de inte trivs i smutsen, så skyndar sig så fort de kan upp i ljuset för att blomma och dö. Vet du vem som bor i det slottet? Jag har vetat det, men minst inte. Jag tror att det sitter en fånge där. Och han väntar säkert att jag ska befria honom. Men till vilket pris? Man köpslår inte om det man ska. Nu går jag in i slottet. Du är fången på dina rum. Jag har kommit för att befria dig. Jag har nog väntat på det, Agnes. Men jag var inte viss du skulle vilja. Slottet är starkt, det har 7 väggar. Men det ska gå. Vill du? Eller vill du inte? Nej, på riktigt talat. Jag vet inte. I vilket fall som helst får jag ont. Varje fröjd i livet får betalas med dubbla värdet sorg. För jag nu sitter det svårt. Men ska jag köpa den ljuva friheten får jag lida trefalt. Agnes, jag dras hellre med. Bara jag får se dig. Vad ser du i mig? Det sköna, som är harmonin i universum. Du är ett barn av himlen. Det är du också. Varför ska jag som är officer då vakta hästar, sköta stall och låta köra ut strö? Därför att du ska längta härifrån. Jag längtar. Det är ju så besvärligt att ta sig ur det. Men det är en plikt att söka friheten i ljuset. Plikt? Livet har aldrig erkänt plikter mot mig. Du känner dig förorättad av livet, Alfred. Det har varit orättvist. Jag vill ju bara göra. Tyst, hör, dina föräldrar. Siden man tillgjort mig, kära vän, vad nyttar det då jag ska dö snart? Tror du vad läkaren säger? Även vad han säger. Men mest tror jag den rösten som talar här inne. Och du tänker på dina barn först och sist. Det var ju mitt liv, mitt berättigande, min glädje och min sorg. Kristina, förlåt mig. Allt. Ja, vad? Förlåt mig, kära. Vi har plågat varann. Varför, det vet vi inte. Vi kunde inte annat. Emellertid, här är barnens nya linne. Se nu efter att de byter 2 gånger i veckan, onsdag och söndag, och att Lovisa tvättar dem över hela kroppen. Ska du gå ut? Ja, jag ska upp i kollegiet 11:00. Be Alfred komma in förrän du går. Han står ju där ute, käraste. Tänk att jag börjar se illa också. Alfred, kom. Du ropade, mor. Vem är flickan där? Det är Agnes. Vet du vad de säger? Att hon är guden Indras dotter som bett att få komma ner på jorden för att känna hur människorna egentligen har det. Ett gudabarn är det. Min Alfred, jag ska snart skiljas från dig och syskonen. Låt mig säga dig ett ord för livet. Trät aldrig med Gud. Menar du, mor? Du ska inte gå och känna dig förrättad av livet. Men man behandlar mig orättvist. Du anspelar på den gången du blev orättvist straffad för att du skulle ha tagit en slant som sedermera återfanns. Ja, och den orättvisan gav en skev riktning åt hela mitt liv sen. Ja väl, men gå nu till skåpet där. Du vet det. Den schweiziska Robinson som... Säg inte mer. Som din bror blev straffad för och som du rivit sönder och gömt. Tänk att det skåpet kan stå kvar där efter 20 år. Jag har ju flyttat så många gånger. Och min mor dog för 10 år sedan. Ja, vad gör det? Du ska då fråga om allting och därigenom fördärvar du livets bästa för dig. Så där är Lina. Snälla frun, jag får tacka så mycket, men jag kan inte gå på kristningen. Varför det, mitt barn? Jag har inget att ta på mig. Och du ska få låna min mantilj här. Nej, kära, det går inte an. Jag förstår dig inte. Aldrig kommer jag att gå på bjudning mer. Ska du låna ut min present åt pigan? Säg inte så. Minns att jag var i tjänstflicka också. Varför ska du såra en oskyldig? Varför ska du såra mig? Din make. Detta livet. När man handlar vackert så finns det alltid någon för vilken det är fult. Gör man en gott, gör man en annan ont. Det är synd om människorna. Livet är svårt. Men kärleken besegrar allt. Kom och se. Nu står hon utanför Operan. Vid en grind i en ruskig brandmur sitter portvakterskan med en grön sjal över huvud och axlar, virkande på ett stjärntäcke. Till höger är en affischtavla som affischören rengör. Bredvid honom står en sänkhov med grönt skaft. Längre bort till höger är en dörr med lufthål i form av en fyrväppling. Till vänster om grinden står en smal lind med kolsvart stam och några ljusgröna löv. Är inte stjärntäcket färdigt än? Nej, lilla vän. 26 år är ingen tid för ett sådant verk. Och festmannen kom aldrig igen. Nej, men det var inte hans fel. Han måste ge sig av. Stackarn. Det är 30 år sedan. Portvakterskan var ju vid balletten. Där uppe i operan? Där var hon nummer ett. Men när han reste, då tog han liksom hennes dans med sig. Och så fick hon inga partier mer. Alla klagar. Med ögonen åtminstone. Och med rösten. Jag klagar inte som värst. Inte nu sen jag fått sängkov och en grön sump. Och det gör er lycklig? Ja, så lycklig, sa. Det var min ungdomsdröm. Och nu är den samlad. Visserligen fyllda 50 förstås. 50 år för en sänkhov och en sump. En grön sump. En grön. Ge mig sjalen nu så får jag sitta här och se på människobarnen. Men ni ska stå bakom och säga mig. Det är sista dagen idag och operan stängs. Det är nu de får veta om de är engagerade. De som inte får anställning då? Ja, herre Jesus, det är att se. Jag drar sjalen över huvudet. Ja. Stackars människor. Där kommer en. Hon är inte bland yrtvatt. Och så gråter. Det är synd om människorna. Men så här kommer officeren. Så ser en lycklig människa ut. Victoria! Han ska gifta sig med fröken Victoria. Victoria! Fröken kommer strax. Det är bra. Kalesen väntar, bordet är dukat, champagnen ligger på is. Får jag omfamna er, fruar? Victoria! Jag väntar! Känner du mig? Jag känner bara en kvinna. Victoria. I 7 år har jag gått utanför operan och väntat på henne. Om middagarna, solen nådde skorstenarna. Om aftnarna när nattens mörker började falla. Se här, på asfalten. Kan ni se spåren efter den trogne älskaren? Hurra! Hon är min! Victoria! Hon svarar inte. Nå, hon klär på sig nu. Hörru, frun. Låt mig gå upp och hämta min brud. Det släpps ingen upp på scen. I 7 år har jag gått här. 7 gånger 365 gör mig 2555. Och den här dörren har jag sett, den här med fyrväpplingen, har jag sett på 2555 gånger utan att komma underfund med vart den bär. Den här väpplingen som ska släppa in ljus. Och vem ska den släppa in ljus? Är det någon där innanför? Bor det någon där? Det vet jag inte. Jag har aldrig sett den öppnas. Ser ut som en skafferidörr. Som jag såg när jag var 4 år om söndags eftermiddag följde med jungfrun bort. Bort i familjen, till andra jungfrur. Men jag kom aldrig längre än i köken. Jag satt mellan vattentunnan och saltskeppan. Jag har sett så mycket kök i min dag. Skafferierna var alltid i farstun. Med borrade runda hål. Och en väppling. Men inte har operan något skafferi. Efter den inte har något kök. Victoria! Frun, hon kommer väl inte ut någon annan väg än den här? Nej, det finns ingen annan väg. Väl? Då ska jag råka henne. Nu måste hon vara här snart. Frun, den där blåa stormhatten där ute, den har jag sett sedan jag var barn. Får jag gå in och telefonera till det växande slottet ett ögonblick? Vad ska du där och göra? Jag ska säga åt glasmästaren att han sätter in dubbla rutor. För det är snart vinter. Jag fryser så fasligt. Vem är fröken Victoria? Det är hans käraste. Ja, det är rätt svarat. Vad hon är för oss andra, det bryr honom inte. Bara det hon är för honom, det är hon. Det kvällas fort idag. För gudarna är ett år som en minut. Och för människor kan en minut vara lång som ett år. Har hon inte kommit än? Nej. Hon kommer nog. Jag kanske gör klokast i att avbeställa middagen då, eftersom det är kväll. Får jag min sjal nu? Nej, min vän, var fri du. Jag ska göra din tjänst. För jag vill känna människorna och livet. För att utröna om det är så svårt som det sägs. Men man får inte somna på den här posten. Aldrig somna, varken natt eller dag. Inte sova om natten? Jo, om man kan. Med klocksträngen om armen. För det går nattvakter på scen och det blir avlyst av var tredje timme. Men det är ju tortyr. Så tycker ni. Men vi andra är glada att få en sån plats. Om ni visste hur avundad jag är. Man avundas den torterade. Ja, men det som är svårare än nattvak och slep och luftdrag och köld och fukt. Det är att motta alla olyckligas förtroende där uppe. Till mig kommer det. Varför? Det läser kanske i mitt ansiktes fåror den rymdskrift lidandet ristar och som inbjuder till förtroenden. I den sjalen, vän, göms 30 års egna kval och andras. Den är tung också. Den bränner som nässlor. Bär den efter ni önskar. När den blir för tyngd så ropa på mig så ska jag komma och avlösa er. Farväl. Det ni kan, det ska väl jag kunna. Vi må se. Men var snäll mot mina små vänner. Och tröttna inte på deras klaga. När officeren återvänder har han grått hår och grått skägg. Kläderna är förfallna. Rosenbuketten avfallen så att bara kvistarna syns. Av alla tecken att döma är sommaren förbi och hösten är nära. Det ser jag på linden som mist sina löv, stormhatten som vissnat. Men hösten är min vår och då öppnas teatern igen och då måste hon komma. Snälla frun, får jag sitta på den här stolen så länge? Sitt min vän, jag kan stå. Tack. Om jag bara fick sova lite så var det bättre. Nu har repetitionerna börjat. Denna dörr som inte ger mig någon ro. Vad är där bakom? Något måste det vara. Vad är det? Ljust. Mörkt. Ljust. Mörkt. Dag och natt. Dag och natt. En nådig försyn vill förkorta din väntan. Därför flyr dagarna, jagande nätterna. Se, där är affischören med sänkhoven. Har du fiskat bra? Jo då, sommaren var varm och lite lång. Hoven var nog så bra, men inte så som jag hade tänkt mig. Inte så? Som jag hade tänkt mig. Det är utmärkt sagt. Ingenting är som jag hade tänkt mig. Därför att tanken är mer än gärningen. Högre än sak. Har hon inte kommit ner än? Nej, inte än. Men hon kommer snart. Vet affischören vad det är bakom den här dörren? Nej, jag har aldrig sett den dörren öppen. Jag ska telefonera efter en smed som kommer och öppnar den. Vad var det för fel på hoven? Ja, det var egentligen inte något fel. Men den var inte som jag hade tänkt mig den. Och därför blev fröjden inte så stor. Hur hade ni tänkt er hoven? Ja, det kan jag inte säga. Låt mig säga det. Ni hade tänkt den som den inte var. Grön skulle den vara, men inte det gröna. Ni vet det, min fru. Ni vet allt. Och därför kommer alla till er med sina bekymmer. Om ni ville lyssna till mig en gång också. Det vill jag gärna. Kom in hit och utgjut ert hjärta. Lilla fröken, som är vid balletten, har väl inte sett om fröken Victoria gått? Nej, det har hon inte. Då väntar jag. Hon kommer väl snart. Det gör hon säkert. Sasa, gå inte nu, så ska ni få se vad som är bakom denna dörr. För jag har skickat efter smeden. Det ska bli riktigt intressant att få se dörren öppnas. Mm. Den dörren och det växande slottet. Känner ni det växande slottet? Jag har ju suttit fången där. Nej, var det ni? Mm. Men varför hade de så mycket hästar där? Det var ett stallslott, förstås. Så dum jag var, som inte kunde förstå det. Sufflörn, sufflörn, ja. Har fröken Victoria gått? Nej, inte vad jag vet. Så där, sa jag inte att hon väntar på mig? Nå, gå inte. Dörren ska öppnas. Vilken dörr? Finns det mer än en dörr? Nu vet jag, den med väpplingen. Då stannar jag bestämt. Var det här dörren skulle öppnas? Är det smeden? Nej, smeden hade visiter. Och det går ju lika bra med glasmästaren. Ja, visserligen. Visserligen. Men är diamanten med? Naturligtvis. En glasmästare utan diamant. Vad är det för slag? Det är inte... Låt om oss alltså skrida till verket. Smed, ja, eller glasmästare. Gör er plikt. Ett ögonblick som detta återkommer icke ofta i en människas liv. Därför, god vänner, ber jag er noga eftersinna. Dörren ska öppnas! I lagens namn förbjuder jag öppnandet av denna dörr. Du, vilket bråk. När man vill göra något nytt och stort. Men vi ska processa till advokaten, alltså. Så får vi se om lagarna äger bestånd. Till advokaten. Strax förändras sceningången till advokatbyrån. Portvakterskans rum är advokatens skrivbås. Affischtavlan är behängd med kungörelser och utslag i mål. Dörren med fyrväpplingen hör nu till ett dokumentskåp. Advokaten i frack och vit halsduk sitter innanför grinden vid en pulpet fylld med papper. Hans utseende vittnar om oerhörda lidanden. Han är ful och ansiktet speglar alla slags brott och laster varmed hans yrke nödgat honom att ta befattning. Av hans två skrivare har den ena blott en arm, den andra är enögd. Folket som samlades för att åse dörrens öppnande står kvar. Men nu liksom väntande företräde hos advokaten. Säg, min syster, får jag den här sjalen? Jag ska hänga upp den här inne tills jag får eld i kakelugnen. Då ska jag bränna den med alla dess sorger och eländen. Inte än, min broder. Jag vill ha den riktigt full först. Och jag önskar framförallt få uppsamla dina smärtor. Dina mottagna förtroenden om brott, laster, orätt fånget, baktal, smädelser. Lilla vän, då räckte inte din sjal. Se på dessa väggar. Är det inte som om alla synder solkat tapeterna. Se på dessa papper där jag författar historier om orätt. Se på mig. Till ett advokatkontor kommer aldrig en människa som ler. Bara onda blickar, visade tänder, knutna nävar. Och alla sprutar sin ondska, sin avund, sina misstankar över mig. Se, mina händer är svarta och kan aldrig tvättas. Ser du att de är spruckna och blöder? Jag kan aldrig ha kläder mer än några dagar, för de stinker av andras brott. Ibland låter jag röka med svavel här inne. Men det hjälper inte. Jag sover här invid och drömmer endast om brott. Jag har ett mord för närvarande vid tinget. Ja, det går väl an. Men vet du vad som är värre än allt? Det är att skilja makar. Då är det som om det skrek in i jorden och upp i himlen. Skrek förräderi mot urkraften. Det godas källa mot kärleken. Och ser du, när pappersris är fyllda med deras ömsesidiga anklagelser. Och slutligen en kärleksfull människa tar ena maken mellan fyra ögon, nyper den i örat och leende frågar den enkla frågan: vad har ni egentligen mot er man eller hustru? Så står han eller hon svarslös där och vet inte orsaken. En gång, ja, det rör sig visst om en grönsallad. En annan gång om ett ord. Mestadels som ingenting, men kvalen, lidandet, den får jag uppbära. Se hur jag ser ut och tror att jag kan vinna en kvinnas genkärlek med denna uppsyn av brottsling. Och tror att någon vill vara vän med mig som har stans alla skulder, penningskulder att indriva. En jämmer är det att vara människa. Det är synd om människorna. Det är det, och vad människorna lever på är med en gåta. De gifter sig med 2000 kronors inkomst när de behöver 4000. De lånar förstås. Alla lånar. De går på hank och skruvar ända fram till döden. Då har boet alltid skuld. Vem som slutligen får betalat. Jag säger det. Den som föder fåglarna. Ja, men om den som föder fåglarna ville stiga ner på sin jord och se till hur de stackars människobarnen har det, skulle han kanske fattas av medlidande. Det är synd om människorna. Ja, det är sanningen det. Men vad önskar officeren? Jag ville bara fråga om fröken Victoria gått. Nej, det har hon inte. Ni kan vara alldeles lugn. Men varför petar ni på mitt skåp där? Jag tyckte att dörren var så lik. Åh nej, åh nej, åh nej. Är det begravningsdag? Nej, klockorna ringer för att det är promotion. Doktors promotion. Och jag ska just upp och få juris doktorsgraden. Kanske officeren också har lust att promoveras och få en lagerkrans. Ja, varför inte? Det är alltid en liten distraktion. Gå och klä om dig bara. Ja. Nu förvandlas advokatkontoret till en kyrka. Affischtavlan blir nummertavla för salmerna. Linden, klädhängaren, blir kandelaber. Advokatens pulpet blir promotors kateder. Dörren med fyrväpplingen leder nu till sakristian. I bakgrunden en väldig orgel. Intågar härålder med spiror i händerna och flickor med lagerkransar sträckta framför sig. Tre promovendi kommer i tur och ordning fram för att bekransas och försvinner sen. Men när advokaten stiger fram, då vänder sig flickorna bort, vägrande att bekransa honom. Alla drar sig undan. Ensam och skakad lutar han sig mot en pelare. När dottern med en vit slöja över huvudet inträder. Nu har jag tvättat sjalen. Men varför står du här? Fick du inte kransen? Jag var inte värdig. Varför? Därför att du tagit i fattiga sak. Lagt ett gott ord för den brottslige. Lättat bördan för den skyldige. Skaffat uppskov åt den dömde. Vi människorna, änglar är de inte, men det är synd om dem. Säg inte ont om människorna. Jag ska ju föra deras talan. Varför slår de sina vänner i ansiktet? De förstår inte bättre. Låt oss upplysa dem. De mottar inte upplysningar. O, att vår klagan nådde himmelens gudar. Vem ska nå tronen? Vet du vad jag ser i spegeln här? Världen rättvänd. Ja, eftersom den är avig i sig själv. Hur blev den avig? När kopian togs. Se, nu sa du det. Kopian. Det var alltid min aning att det var en felaktig kopia. Och när jag började minnas urbilderna så blev jag missnöjd med allt. Det kallade människorna oförnöjsamhet, djävulens glasbitar i ögat och annat mer. Så ni har ställt till för er människobarn. Kom, du ska få en krans av mig. En som klär dig bättre. Törnekronan. Orgeln fick människoröst, och nu förvandlas hela instrumentet till en väldig basaltgrotta, Fingalsgrottan, spolad av havets vågor. Var är vi, syster? Vad hör du? Jag hör hur droppar faller. Det är tårar när människorna gråter. Vad hör du mer? Det suckar. Det vinslar. Det jämrar. Hit har de dödliges klagan nått. Inte längre. Men varför denna eviga klagan? Har livet inte att glädjas åt? Jo, det ljuvaste som är det bittraste. Kärleken, maka och hem, det högsta och det lägsta. Må jag pröva. Med mig? Med dig. Du känner klipporna, stötestenarna. Vi ska undvika dem. Jag är fattig. Vad gör så det? Bara vi älskar varann. Lite skönhet kostar intet. Jag har antipatier, som kanske är dina sympatier. Den får man jämka. Om vi ledsna. Så kommer barnet och skänker en förströelse som alltid är ny. Du vill ha mig. Fattig och ful. Föraktad, utstött. Ja. Må vi förena våra öden. Ske alltså. Så står det som man och hustru i en mycket enkel kammare innanför advokatbyrån. Där finns en stor tvåmanssäng och en plåtkamin med kokkärl. Kristin håller på att klistra innan fönstren. Ute i kontoret väntar fattigt folk på företräde. klistrar. Jag klistrar. Och du stänger ut i luften. Nu är det bara en liten springa i fönstret kvar. Och luft, luft. Jag kan inte andas. Jag klistrar. Jag klistrar. Det är rätt, Kristin. Värmen är dyr. Det är som om du limmade igen munnen på mig. Sover barnet? Ja, slutligen. Detta skrik skrämmer bort mina klienter. Vad kan man göra åt det? Ingenting. Vi får ta en större våning. Jag har inga pengar. Får jag öppna fönstret? Denna dåliga luft kväver mig. Då går värmen ut och så får vi frysa. Det är rysligt. Får vi skura där ute? Du orkar inte skura. Jag inte heller. Och Kristin ska klistra. Hon ska klistra hela huset. Varenda springa. I tak, i golv, i väggar. Fattigdom var jag beredd på. Inte smuts. Fattigdomen är alltid relativt smutsig. Det här är värre än jag drömde. Vi har det inte värst. Än finns det mat i grytan. Ja, men vilken mat? Kål är billig, närande och god. Ja, för den som tycker om kål, mig är den motbjudande. Men varför sa du inte det? Därför att jag höll av dig så vill jag offra min smak. Ja, då måste jag offra min smak för kål. Offren måste vara ömsesidiga. Ja, vad ska vi då äta? Fisk? Du hatar fisk. Och den är dyr. Detta är svårare än jag trodde. Och barnet som skulle bli föreningsbandet och välsignelsen blir vår undergång. Älskade, jag dör i denna luft, i detta rum, med dessa barnskrik i ändlösa timmar utan sömn. Och med dessa människor där ute, deras jämmer, kiv och beskyllningar. Jag måste dö här inne. Stackars lilla blomma, utan ljus, utan luft. Och du säger att det finns de som har det svårare. Jag är bland de avundade i kvarteret. Allt gick an. Om jag bara kunde få någon skönhet in i hemmet. Ja, jag vet att du menar en blomma. En heliotrop särskilt. Men den kostar 1 krona och 50 öre. Det är 6 liter mjölk eller 4 kappar potatis. Jag ska gärna vara utan mat, bara jag får min blomma. Ja, det finns ett slags skönhet som inte kostar något. Och vars frånvaro ur hemmet är den största plåga för en man med skönhetssinne. Vad är det? Om jag säger det blir ont. Vi har kommit överens att inte bli onda. Vi har kommit överens. Allt går nu, Agnes. Bara inte det korta, hårda tonfallen. Känner du dem? Vi ska aldrig höra dem. Aldrig, för så vitt på mig beror. Nej, säg nu. Jo, när jag kommer in i ett hem ser jag först hur gardinen sitter nere vid hållaren. Sitter den så här, som ett rep eller en trasa. Då går jag snart. Därpå kastar jag en blick på stolarna. Står det rätt, så stannar jag. Sen ser jag på ljusen i stakarna. Lutar det, då är huset på sned. Det är denna skönhet, ser du min lilla vän, som inte kostar något. Inte de korta tonfallen. Ja, det var inte korta. Jo, det var. Se så för tusan! Vad är det för ett språk? Förlåt, Agnes. Men jag har lidit av din oordentlighet lika mycket som du lider av smuts. Och jag har inte vågat själv lägga hand vid städningen, för då blir du ont som om jag förebrådde dig. Ska vi sluta nu? Det är rysligt svårt att vara gift. Det är svårare än allt. Man måste vara en ängel, tror jag. Ja, det tror jag. Jag tror jag börjar hata dig efter detta. Ve oss då. Men låt oss förekomma hatet. Jag lovar att jag aldrig ska göra någon anmärkning mer på städningen. Fastän det är tortyr för mig. Ja, jag ska äta kol. Fastän det är kval för mig. Alltså ett samliv i kval. Den enas njutning, den andras plåga. Ja, det är synd om människorna. Du inser det. Ja. Men låt oss i Guds namn undvika klipporna. Nu när vi känner dem så väl. Ja, låt oss göra det. Vi är humana och upplysta människor. Vi kan ju förlåta och överse. Ja, vi kan ju le åt små sakerna. Vi, endast vi kan. Vet du, jag läste idag i tidningen. Apropå, var är tidningen? Vilken tidning? Håller jag mer än en tidning? Le nu och tala inte hårt. Din tidning har jag gjort eld med. Se så för tusan! Le nu, jag brände den därför att den hånade vad som är mig heligt. Vilket är mig oheligt? Ja, jag ska le så att oxeltänderna syns. Jag ska vara human och sticka under stol med mina meningar och säga ja till allting och smita och hyckla. Alltså, du har bränt upp min tidning. Alltså. Agnes, detta är helt enkelt omöjligt. Och lika fullt måste vi hålla ut. Inte för löftenas skull, men för barnets. Ja, det är sant. För barnets. Och vi måste hålla ut. Och nu får jag gå ut till mina klienter. Hör du, det är sårla av otålighet att få riva varandra. Bringa varandra till böter och fängelse. Osaliga andar. Arma, arma människor. Åh, detta klistrande. Jag klistrar. Åh, vad dörrlåset skriker. Axel, det är som om du kramade mitt hjärtas fjädrar. Jag kramar. Gör det inte. Jag kramar. Nej. Tillåt mig att öppna dörren. Varsågod, herr officer. Eftersom ni är promoverad. Nu är hela livet mitt. Alla banor står öppna. Vad ska ni leva på? Leva på? Ni ska väl ha bostad, kläder och mat? Det ordnar sig alltid. Bara man har någon som håller av sig. Kan tänka det. Kan tänka. Klistra, Kristin. Klistra. Tills det inte kan andas. Jag klistrar. Tills det inte kan andas. Kommer du med nu, Agnes? Genast. Men vart? Till Fagervik. Där är sommar. Där skiner solen. Där finns ungdom, barn, blommor, sång och dans, fest och jubel. Då vill jag dit. Kom, till Fagervik. Sängen med omhängena förvandlas till ett tält. Man ser till höger brända berg med röd ljung och svartvita stubbar efter skogseld. Röda svinstior och uthus. Där nedanför en öppen mekanisk sjukgymnastik där människor gymnastiseras på maskiner liknande tortyrinstrumenter. Till vänster en karantänsbyggnad med eldstäder, pannmurar och rörledningar. Den ligger vid ett sund på vars motsatta sida man ser en vacker lövstrand med bryggor prydda med flaggor där vita båtar är förtöjda. Dels med segelhissade, dels utan. Små italienska villor, paviljonger, kiosker, marmorstatyer syns i stranden mellan lövverket. Är det Fagervik det här? Nej, det ligger mitt över. Här är Skamsund. Då har vi kommit galet. Vi? Vill du inte föreställa mig för damen? Nej, det passar inte. Det är ju Indras egen dotter. Indras? Nå, är du inte förvånad att jag är svart i ansiktet? Min son, jag har fyllt 50 år, då förvånas man inte mer. Jag förstod genast att du skulle på maskerad i eftermiddag. Alldeles riktigt. Jag hoppas ni följer med. Ja, säkerligen, för här... Här ser det inte lockande ut. Vad är det för folk som bor här? Här är karantänplatser och den förestår jag. Här bor de sjuka. På andra sidan sundet bor de friska. Här är bara fattiga då. Nej, är mitt barn. Här är de rika. Se på den där på sträckbänken. Han har inte för mycket gåslever med tryffel och druckit så mycket bourgogne att fötterna gått i masor. Masor? Han har fått masorfötter. Och den där som ligger på giljotin, han har druckit Hennessy så att ryggraden måste manglas ut. Ja, men det kan aldrig vara bra. För övrigt bor här på sidan alla som har något elände att dölja. Se, titta. Se på den. Den som kommer där till exempel. Det är majorn, vår skolkamrat som sitter i rullstol. Don Juan. Ser du? Han är nu förälskad i spöket vid sidan. Han ser inte att hon åldrats. Att hon är ful. Det är ju kärleken det. Jag har själv älskat Victoria. Jag går ännu i korridoren och väntar på henne. Är det du som går i korridoren? Det är jag, ja. Jaha. Nå, har ni fått upp dörren nu? Nej, vi processar fortfarande. Affischören är ute med sänkhoven förstås så att vittnesmålen fördröjas. Under tiden har glasmästaren satt i rutorna i slottet som vuxit en halv våning. Det har varit ett ovanligt gott år i år. varmt och fuktigt. Men så varmt som in hos mig har ni ändå inte haft. Hur varmt har du i ugnarna då? När vi desinficerar kolera suspekta har vi 60 grader. Är koleran igång nu igen? Vet inte det? Jo, visst vet jag. Men jag glömmer så ofta det jag vet. Ja, jag önskar ofta jag kunde glömma. Mest mig själv. Därför söker jag maskerader, utklädslar och sällskapsspektakel. Vad har du haft för dig då? Talar jag om det så sägs att jag skryter. För tigiga kallas jag hycklare. Det är därför du svärtat dig i ansiktet. Ja, är lite svärtare än jag är. Vem är det som kommer? Åh, det är en diktare som ska ha sitt gyttjebad. Kors, han skulle väl ha ljusbad och luftbad? Nej. Han håller sig alltid i de högsta rymderna så att han får en hemlängtan efter gyttjan. Det gör huden hård som på svinen att vältra sig i dyn. Sen känner han inte bromsarnas styng. Den underliga värld av motsägelse. Av lera skapade guden Pta människan på en krukmakarskiva, en svarv eller vad fan som helst annat. Av lera skapar bildhuggaren sitt mer eller mindre odödliga mästerverk som oftast bara är skräp. Av lera tillverkas dessa för skafferiet så nödvändiga kärl, vilka med ett gemensamt namn kallas krukor, tallrikar. Detta är leran. När leran är tunnflytande kallas den gyttja. Lina! Ja, hen kommer. Lina, visa dig för fröken Agnes. Hon kände dig för 10 år sedan när du var en ung och glad och låt oss säga vacker flicka. Se nu hur hon ser ut. 5 barn, släp, skrik, svält, stryk. Se hur det sköna förgått, hur glädjen försvunnit under utövandet av plikterna, vilka skulle ha skänkt den invärtes tillfredsställelse som ger sig uttryck i anletets harmoniska linjer, ögat stilla glöd. Håll mig! Så säger de alla, ja. Flicka, säg dina klagomål. Nej, det törs jag inte, för då får jag det värre. Vem är så grym? Ja, jag törs inte tala om, för då får jag stryk. Ja, så kan det vara. Men jag ska tala om att jag ska tala om att det är orättvist ibland. Agnes, gudadotter, hör du musik och dans där uppe i backen? Väl, det är Linas syster som kommit hem från stan där hon gick vilse. Du förstår. Nu slaktas den gödda kalven. Men Lina som blev hemma får gå med ämbaret och mata svina. Det blir glädje i hemmet därför att den vilsegångna övergett den dåliga vägen. Inte bara därför att hon har kommit hem, märk det. Men ställ då till bal med supé varje afton för denna oförvitliga arbeterska som aldrig gått på villovägen. Gör det. Men det gör de inte. Utan när Lina är ledig så får hon gå i bönhuset och motta förebråelse för att hon inte är fullkomlig. Är detta rättvisa? Oh, era frågor är så svåra att besvara därför att det finns så många oförutsedda fall. Låt oss tala om något annat. Här kommer främmande. 2 unga älskande i en segelbåt med ljusblått segel. Se där! Den fullkomliga lyckan, sällheten utan gränser, den unga kärlekens jubel. Åter ej ensam som då. Se vad det lyser av dem. Hör hur det klingar över vattnet. Eros. Det är Victoria! Nå, en sen. Ja, det är hans, Victoria. Jag har min för mig. Och min, den får ingen se. Men hissa karantänflaggan nu, så ska jag ha alla in nätet. Hallå, ser ni inte den gula flaggan? Håll an där! Älskade, vart har du fört mig? Jo, det kostar på. Men hit måste alla. Alla som kommer från smittade orter. Rör dem inte. Rör inte vid kärleken, det är högmålsbrott. Ve oss. Allt skönt ska nu ner. Ner, gyttjan. Vad har vi gjort? Inte behöver man ha gjort något för att råkas av livets obehag. Så kort är glädjen och lyckan. Hur länge måste vi dröja här? 40 dagar och nätter. Då går vi hellre i sjön. Leva här bland brända berg och svinstior. Kärleken besegrar allt. Till och med svavelrök och karbon. Nu tänder jag svavlet. Varsågod och stig in. Min blå klänning ska mista färgen. Ja, och bli vit. Dina röda rosor ska också bli vita. Och dina kinder även. Nej. På 40 dagar. Det tycks glädja officeren där. Nej, det gör det inte. Din lycka blev visserligen källan till mina kval, men det gör ingenting. Jag är nu promoverad. Jag har befattning där mitt över. Oj, oj, i höst får jag plats i en skola. Läsa med pojkar. Samma läxor som jag själv läst hela min barndom, hela min ungdom och nu ska läsa. Samma läxor hela min manålder och slutligen hela min ålderdom. Tills jag får pension. Får gå sysslolös och vänta på måltiderna och tidningarna. Tills jag omsider föres ut till krematoriet och brännes upp. Nå, min gosse, kan du säga mig nu, hur mycket är 2 gånger 2? Det är... Du ska stiga upp när du blir frågad. 2 gånger 2. Låt mig se. Det är 2. Jaså du, du har inte läst över din läxa. Jo, det har jag, men jag vet hur det är. Men jag kan inte säga att... Du ämnar svänga dig. Du vet det men kan inte säga att... Kanske jag ska hjälpa dig med lite lugg. Det är rysligt. Det är rysligt. Ja, det är rysligt att en så stor gosse inte har ambition. Stor gosse? Ja, jag är ju stor. Jag är mycket större än de andra. Jag är fullvuxen. Jag har slutat skolan. Jag är ju promoverad. Varför sitter jag då här? Är jag inte promoverad? Jo visst. Men du ska sitta och mogna, ser du. Du ska mogna. Är det inte rätt kanske? Jo, det är rätt. Man ska mogna. 2 gånger 2 är 2. Och det ska jag bevisa med ett analogibevis. Hör på nu. 1 gånger 1 är 1. Alltså är 2 gånger 2 2. För det som gäller om det ena gäller om det andra. Beviset är alldeles enligt logikens lagar, ja. Men svaret är orätt. Det som är efter logikens lagar kan icke vara orätt. Låt oss pröva. 1 ut i 1 går 1 gång. Alltså går 2 ut i 2 2 gånger. Alldeles rätt enligt analogibeviset. Men hur mycket är då 1 gånger 3? Det är 3. Följaktligen är 2 gånger 3 också 3. Det kan inte... Eller också... Nej, jag är inte mogen. Nej, du är inte mogen på långt när. Hur länge ska jag sitta här då? Karantänen börjar. Sitta där är du. Kan du tänka att han där låter mig sitta på skolbänken fast jag är promoverad? Men varför går du inte din väg? Säg det. Det är inte så gott. Jo, kom bara, kom. Kom och hjälp oss dansa. Vi måste dansa i Fagervik innan pesten bryter ut. Vi måste. Man dansar i societetssalongen, är det frid och lycka i ferietid, heldas klädda människor. Varför är det snö på marken mitt i sommaren? Varför ser de unga flickorna så sorgsna ut? Det är för att briggen ska gå. Ja, det blir rätt gråtande förstås. Men det är alltid gråt, när han kommer och när han går. Finns det ingen lycklig människa i detta paradis? Se på den här som kommer då. Det är den mest avundade av dödliga i Fagervik. Han äger dessa 100 italienska villor. Han äger alla dessa fjärdar, vikar, stränder, skogar. Fiskarna i vattnet, fåglarna i luften och villebrådet i skogen. Klagar han också? Ja, på mig själv. För han kan inte se. Han är blind. Den mest avundade av alla. Nu ska han se briggen gå, där hans son är med. Nej, jag ser inte, men jag hör. Jag hör hur ankarklon river i bottenleran. Som när man drar en metkrok ur en fisk och hjärtat följer med upp genom halsen. Och min son, mitt enda barn, ska resa i främmande land på det vida havet. Jag kan bara följa honom med mina tankar. Jag frågade en gång ett barn varför havet var salt. Och barnet som hade en far på långresa svarade genast: havet är salt därför att sjömännen gråter så mycket. Men varför gråter människan när hon är ledsen? Frågade jag vidare. Jo, sa han. Därför att ögonglasen ska tvättas ibland. för att man ska se klarare. Vad betyder flaggan i masttoppen på briggen? Den betyder ja. Det är löjtnantens ja-ord i rött, som det röda hjärtblodet. Hur ser nej ut? Det är blått, som det skämda blodet i de blå ådrorna. Råkas och skiljas, skiljas och råkas. Det är livet. Jag råkade hans mor och så gick hon. Men sonen hade jag kvar. Nu gick han. Han kommer väl igen? Vem är det som talar till mig? Jag har hört den rösten förr. Det är Indras dotter. Ja, så. Jo, så är det. Nu har du sett det mesta, men du har inte prövat det värsta. Vad kan det vara? Omtagningar. Gå tillbaks. Få bakläxa. Kom. Vart? Till dina plikter. Vad är det? Det är allt vad du fasar för. Allt vad du inte vill och måste. Det är att avstå, försaka, umbära, gå ifrån. Allt oangenämt, vidrigt, plågsamt. Finns det inga angenäma plikter? De blir angenäma när de blir uppfyllda. När det inte finns mer. Plikt är således allt oangenämt. Vad är då det angenäma? Det angenäma är synd. Synd? Som ska straffas, ja. Har jag haft en angenäm dag och afton? Har jag helvetes kval och ont samvete dagen efter? Så sällsamt. Jo, jag vaknar på morgonen med huvudvärk. Och så börjar gentagelsen. Den perversa gentagelsen dock. På så sätt att allt som igår afton var vackert, angenämt, kvickt. Idag på morgonen, i minnet framställer sig som fult, vidrigt, dumt. Nöjet liksom ruttnar och glädjen faller sönder. Det människorna kallar framgång blir alltid anledningen till nästa motgång. De framgångar jag har haft i mitt liv blir min undergång. Människorna har nämligen en instinktiv fasa för andras välgång. De tycker det är orättvist av ödet att gynna en. Och därför försöker de återställa jämvikten genom att rulla stenar i vägen. Att ha talang är livsfarligt. För man kan lätt råka svälta ihjäl. Återvänd till dina plikter. Eller stämmer jag dig? Och vi går igenom alla tre instanserna. 1, 2, 3. Återvända till plåtkaminen med kolgrytan. Barnkläderna. Ja, vi har stortvätt idag. Vi ska nämligen tvätta alla näsdukarna. Ska jag ta om det igen? Hela livet är bara omtagningar. Se på magistern där inne. Han promoverades igår. Och idag börjar han om skolan igen. Frågar hur mycket är 2 gånger 2. Och därmed håller han på tills han dör. Emellertid, kom tillbaka till ditt hem. Då dör jag hellre. Dör? Det får man inte. Till först är det vanhederligt. Till en grad att ens lik blir skymfat. Och sen blir man osalig. Det är dödssynd. Jag återvänder inte till förnedringen och smutsen mer. Jag vill dit upp varifrån jag har kommit. Men först ska dörren öppnas så att jag får veta hemligheten. Jag vill att dörren öppnas. Då måste du återvända på dina spår, gå samma väg tillbaka och utstå alla processens vedervärdigheter. Omtagningar, omskrivningar, upprepningar. Så må det ske. Men jag går först ut i ensamheten och ödemarken att återfinna mig. Vi ses igen. Diktare, följ mig. Vart har du fört mig? Långt från människobarnens sål och jämmer, vid världshavets yttersta, till denna grotta som vi kallar med namnet Indras öra, därför himladrotten här sägs lyssna till de dödliges klagomål. Hur? Här? Ser du inte hur denna grotta är byggd som en snäcka? Vet du inte att ditt öra är byggt som en snäcka? Du vet men har inte tänkt på det. Har du inte som barn hållit en snäcka för örat och hört? Hört ditt hjärteblod susa, dina tankars sår i hjärnan. Bristningen av 1000 små utnötta trådar i din kropps vävnader. Detta hörde vi den lilla snäckan. Föreställ dig då vad som kan höras i denna stora. Jag hör inget annat än vindens sus. Då blir jag dess tolk. Hör vindarnas klagan. Födda under himmelens skyar jagades vi av Indras djungeldar ner på den stoftiga jorden. Indra, himlens herre, hör oss. Hör när vi sucka. Jorden är icke ren. Livet är icke gott. Människorna är icke onda. Icke goda heller. Så hörde jag en gång. Tyst, diktare. Vindarna sjunger än. Vindarna, vi, luftens barn, föra människornas klagan. Hör du oss i skorstenspipan om höstkväll? I kakelugnsluckorna? I fönsterspringan, då regnet grät ute på takplåtarna? Eller i vinterkväll, i snöig furuskog? På blåsiga havet hör du jämmer och kvidan i segel och tåg. Det är vi, vindarna, luftens barn, som ur människobrösten vi gått igenom lärt oss dessa kvalens toner. I sjukrum, på slagfält, i barnkamrar mest där nyfödda kvida, klaga, skrika av smärtan att vara till. Det är vi, vindarna som vina och vinsla. Vi. Mig synes att jag för... Tyst. Vågorna sjunger. Det är vi, vågorna som vagga vindarna till vila. Gröna vaggor vi vågor våta är och vi oss salta likna eldens lågor, våta lågor är och vi. Släckande, brännande, tvättande, badande, alstrande, avlande. Vi vågorna som vagga vindarna. Falska vågor, trolösa. Allt vad på jorden icke brännes, det dränkes i vågorna. Se här vad havet rövat och krossat. Galjonsbilderna är det enda som återstår av de sjunkna skeppen. Och namnen, rättvis, vänskapen, freden, hoppet. Skeppet Rättvisans namnbreda är här. Men det var ju samma ett som lämnade Fagervik med den blinde son. Alltså sjunker. Den blinde Fagervik. Det var det jag hade drömt. Skamsund och karantänen. Svavel och karbol. Promotionen i kyrkan. Advokatkontoret. Korridoren och Victoria. Det växande slottet officer. Det har jag drömt. Det har jag diktat en gång. Då vet du vad dikt är. Då vet jag vad dröm är. Vad är dikt? Ej verklighet. Men mer än verklighet. Ej dröm. Men vakna drömmar. Och människovanen tror att vi diktare blott leker. Hittar på, finner upp. Väl är det, min vän. För annars skulle världen läggas öde av brist på uppmuntran. Alla skulle ligga på rygg och titta åt himlen. Ingen skulle ta itu med plog och spad, hyvel eller hacka. Och detta talar du, Indras dotter. Du som till hälften hör hemma där ovan. Ja, du har rätt att förebrå mig. Jag har gått för länge här nere och badat gyttjebad som du. Mina tankar kan inte flyga mer. Lera på vingarna, jord på fötterna och jag själv. Jag sjunker. Hjälp mig, Fader, himlens Gud. Jag har i mer ansvar. Silvertråden har brustit. Jag är jordbunden. Ämnar du stiga snart? Så fort jag bränt stoftet. För oceanens vatten kan inte rena mig. Visst börjar du så? Därför att jag har en bön. En böneskrift. Varför en böneskrift? En mänsklighetens böneskrift till världens härskare. Uppsatt av en drömmare. Att framlämnas av? Av Indras dotter. Kan du säga din dikt? Jag kan. Säg den då. Bättre du. Var läser jag den? I mina tankar. Så ska jag säga den. Varför födes du med smärta? Varför plågar du din moder, människobarn, när du ska skänka henne modersfröjden? Fröjden över alla fröjder. Varför vaknar du till livet? Varför hälsar du på ljuset med ett skrik av ondska och av smärta? Varför ler du ej mot livet, människobarn, då livets gåva ska ju vara glädjen själv? Varför födas vi likt djuren, vi av gudastam och människoätt? Anden krävde dock en annan klädnad än den här av blod och smuts. Ska Guds avbild ömsa tänd? Åh, tyst förvetne, verket klandrike mästaren. Livets gåta löste ingen än. Varje glädje som du njuter bringar alla andra sorg. Men din sorg gör ingen glädje. Är det så du ämnar nalkas? Stoftet så, den allra högste. Gudabarn, vill du vår klagan sätta över i det språk det odödliga bäst fattar? Jag vill. Vad är det som flyter där? En boj? Ja. En liten lunga med ett struphuvud. Det är havets väktare. När fara är och färdig sjunger den. Jag syns. Havet stiger och sjöarna börjar gå. Olikt är det inte. Vi! Vad ser jag? Ett skepp utanför revet. Ett skepp i nöd. Men varför skriker inte bojen nu? Se, havet stiger och sjön går hög. Snart är vi stängda i grottan. Nu ringer det i skeppsklockan. Snart får vi en kanonsbil till. Men skrik, boj! Gör din plikt, väktare! Besättningen vinkar åt oss. Är vi själva förgås? Vill du inte befrielsen? Jo, visst, visst vill jag, men inte nu. Och inte i vatten. Vi ropar det. Och havet ropar, men ingen hör. Vem kommer där ute? Gångande på vattnet. Det är bara en som går på vattnet. Petrus Helleberget är det inte, för han sjönk som en sten. Kristus! Är det han? Det är han. Den korsfäste. Varför, säg mig, varför blev han korsfäst? Därför att han ville befria. Men vilka, jag har glömt det. Vilka korsfäste honom? Alla rättänkande. Vilken underlig värld. Havet stiger. Mörkret överfaller oss. Stormen ökas. Besättningen skriker av fasa när de får se sin räddare. Och nu, de springer över bord av fruktan för frälsaren. Nu skriker de för att de ska dö. Skriker när de föds och skriker när de dör. I sanning, jag tror inte det är ett skepp. Det är ett tvåvåningshus med träd utanför och telefontorn. Ett torn som räcker ända upp i skyarna. Det är det moderna Babels torn som sänder trådar dit upp för att meddela de övre... Barn, människotanken behöver ingen metalltråd för att flytta sig. Den frommes bön tränger genom världarna. Det är bestämt inte Babels torn. För vill du storma himlen, så bestorma den med dina böner. Nej, det är inget hus. Inget telefontorn. Ser du det? Vad ser du? En hed i snö. En exercised. Vintersolen skiner bakom en kyrka på kullen och tornet kastar sin långa skugga på snön. Nu kommer en trupp soldater marscherande. De marscherar på tornet uppför spiran. Nu är de på korset. Men jag förnimmer det som om den första vilken trampar på tuppen måste dö. Nu nalkas de. Nä. Kommer ett moln farande över heden. Förbi solen, förstås. Nu är det borta, alltihopa. Molnets vatten släckte solens eld. Och här står vi utanför operan igen. Säg, portvakterskan, har lordkanslern anlänt ännu? Nej. Dekanerna då? Nej. Kalla dem då genast, för dörren ska öppnas. Är det så, Angel? Ja, det är det. För det finns en misstanke om att världsgåtans lösning ska ligga förvarad där inne. Kalla lordkanslern och de fyra fakulteternas dekaner alltså. Och glöm inte glasmästaren med diamanten, för annars blir det inget av. Victoria! Fröken kommer strax. Ja, kalefen väntar. Bordet dukat, champagne ligger på is. Victoria! Jag är här. Väl, jag väntar. Det förefaller mig att jag har upplevt detta förr. Även jag? Kanske jag drömt det. Eller diktat det. Ja. Här är lordkanslern och professoren. Såja, mina herrar. Det är frågan om dörren, förstås. Vad menar dekanus i teologiska fakulteten? Jag menar inte herr lordkansler, utan jag tror, credo. Jag anser. Jag vet. Jag betvivlar tills jag fått bevis och vittnen. Nu ska de gräla igen. Vad tror då först teologen? Jag tror att denna dörr inte får öppnas emedan den döljer farliga sanningar. Sanningen är aldrig farlig. Vad är sanning? Det som kan bevisas med två vittnen. Med två falska vittnen kan allting bevisas för en lagvrängare. Sanning är vishet. Och visheten, vetandet, är filosofin själv. Filosofin är vetenskapernas vetenskap. Vetandets vetande. Och alla andra vetenskaper är filosofins tjänare. Den enda vetenskapen är naturvetenskapen. Filosofin är ingen vetenskap. Det är bara tomma spekulationer. Hä, bravo! Du säger bravo. Vad är du förslag? Teologin är allt vetandes arvfiende. Motsatsen mot vetenskap. Okunnigheten och mörkret. Bravo! Stilla. Inte ska den ena korpen hacka öga ur den andra. Kanske vi nu får öppna dörren, även med risk att den döljer farliga sanningar. Vad är sanning? Var är sanningen? Var är jag är sanningen, sanningen och livet. Jag är vetandets vetande. Jag är det exakta vetandet. Jag betvivlar. Jag är det exakta vetandet. Jag betvivlar. Vad doldes bakom dörren, herr glasmästare? Ja... Jag kan inte se någonting. Han kan inte se någonting. Nej, det tror jag det. Dekanerna, vad doldes bakom dörren? Intet. Det är världsgåtans lösning. Av intet skapade Gud i begynnelsen himmel och jord. Av intet blir intet. Vars, det är intet. Jag betvivlar. Och här föreligger ett bedrägeri. Jag vädjar till alla rättänkande. Vilka är de rättänkande? Ja, säg det den som kan. Alla rättänkande är oftast bara en person. Idag är det jag och det mina. Imorgon är det du och det dina. Det utnämns man till. Eller rättare, det utnämner man sig till. Man har bedragit oss. Vem har bedragit er? Dottern. Vill dottern vara god och säga oss vad hon menat med denna dörröppning? Nej, god vänner, om jag sa det skulle ni inte tro det. Det är ju inte. Du sa det, men du förstod det inte. Det är Bosch vad hon säger. Bosch! Oh, det är synd om dem. Menar du allvar? Alltid allvar. Tycker du synd om de rättänkande också? Kanske mest om dem. Om de fyra fakulteterna också? Även, och icke minst. Hon svarar inte. Slå henne då! Jag har svarat! Hör, hon svarar! Slå henne! Hon svarar! Antingen hon svarar eller inte svarar, slå henne! Kom, siare, ska jag långt härifrån säga dig gåtan. Men ut i ödemarken där ingen hör oss, ingen ser oss. Har du glömt dina plikter? Åh, Gud, nej. Men jag har högre plikter. Ditt barn ropar efter dig. Mitt barn. Åh, jag är jordbunden. Och denna plåga i mitt bröst, denna ångest, vad är det? Vet du inte? Nej. Det är samvetskvalen. Samvetskvalen? Ja, och det infinner sig efter varje försummad plikt. Efter varje nöje, även det oskyldigaste, om det nu finns oskyldiga nöjen, vilket är tvivelaktigt. Och efter varje lidande man tillfogat sin nästa. Och det ges ingen bot? Jo, men bara en. Det är att genast uppfylla plikten. Du ser ut som en demon när du nämner ordet plikt. Men när man som jag har två plikter att fylla... Så fyller man först den ena, sen den andra. Den högsta först. Därför, se efter mitt barn du, så ska jag fylla min plikt. Ditt barn lider av saknad. Kan du veta att en människa lider för dig? Nu fick jag ofrid i min själ. Den gick i tu. Och det sliter åt två håll. Det är livets små disharmonier, ser du. Åh, vad det sliter. Anade du vad jag spritt sorg och förödelse genom uppfyllandet av min kallelse, märk det, kallelse, som är den högsta plikten, då skulle du inte vilja ta mig i hand. Hur så? Jag hade en far. Han byggde sitt hopp på mig som enda sonen, vilken skulle fortsätta hans affär. Jag rymde från handelsinstitutet. Min far grämde ihjäl sig. Min mor ville ha mig religiös. Jag kunde inte bli religiös. Hon försköt mig. Jag hade en vän som understött mig i nödens hårda tider. Vännen uppträdde som tyrann emot dem jag talade för och sjöng för. Jag måste stöta ner min vän och välgörare för att rädda min själ. Sen dess har jag ingen ro mer. Människorna kallar mig ärelös, avskum. Det hjälper inte att mitt samvete säger, du har gjort rätt. För nästa stund säger samvetet, du har gjort orätt. Följ mig ut i ödemarken. Ditt barn. Alla här är mina barn. En och en är de snälla, men bara de råkar ihop så kivas de och blir till demoner. Farväl. Stunden är inte avlägsen, då jag med eldens hjälp ska stiga till eten igen. Det är detta ni kallar att dö, och som ni nalkas med fruktan. Fruktan för det okända? Som ni känner. Vem känner det? Alla. Varför tror ni inte era profeter? Profeter har alltid varit misstrodda. Har du alltid tvivlat? Nej, jag har haft vissheten många gånger. Men efter en tid gick den sin väg, som en dröm när man vaknar. Det är inte lätt att vara människa. Du inser och erkänner det. Ja. Var det inte Indra som en gång sände sin son hit ner för att höra mänsklighetens klagomål? Jo. Hur blev han mottagen? Hur fyllde han sin mission, för att svara med en fråga? För att svara med en annan. Blev inte människans ställning förbättrad efter hans besök på jorden? Jo, lite. Mycket lite. Men istället för att fråga, vill du säga mig gåtan? Ja, men till vad gagn? Du tror mig ju inte. Dig vill jag tro, för jag vet vem du är. Nåväl. I tidernas morgon, innan solen lyste, gick Brahma, den gudomliga urkraften, och lät förleda sig av Maya, världsmodern, till att föröka sig. Detta det gudomliga urämnets beröring med jordämnet, det var himlens syndafall. Världen, livet och människorna är sålunda bara ett fantom, ett sken, en drömbild. Min dröm. En sann dröm. Men för att befrias ur jordämnet söker Brahmas avkomlingar försakelsen och lidandet. Där har du lidandet som befriaren. Men denna trängtan till lidandet råkar i strid med begäret att njuta. Eller kärleken. Förstår du då vad kärleken är? Med dess högsta fröjder i de största lidanden. Det ljuvaste i det bittraste. Jag förstår. Och slutet? Det du känner. Striden mellan njutningens smärta och lidandets njutning. Botgörarens kval och vällustingens fröjder. Alltså strid. Men friden, vilan... Tyst. Du får inte fråga mer. Och jag får inte svara. Altaret är redan smyckat till offringen. Allt ska förtäras av elden. Och detta säger du lugnt. Som om inte lidande fanns för dig. Inte. Jag har lidit alla edra lidanden. Men hundrafalt. För mina förnimmelser var finare. Vad led du mest av? Av att vara till. Att känna min syn försvagad av ett öga. Min hörsel förslöad av ett öra. Och min tanke, min luftiga, ljusa tanke, bunden i fettslyngors labyrinter. Du har ju sett en hjärna. Vilka krokvägar, vilka krypvägar. Ja, och det är därför alla rättänkande tänker krokigt. Alltid elak. Men det är ni alla. Ja, hur kan man vara annat? Nu skuddar jag först stoftet av mina fötter. Jorden, leran... Nu brinner slottet och jag lägger mina skor på elden. Kanske jag får bränna upp min sjal med. Och jag har mina rosor som bara har taggarna kvar. Affischerna får gå, men sängkoven aldrig. Diamanten som öppnade dörren, farväl. Protokollen i den stora processen rörande påvens skägg eller vattuminskningen i Ganges källor. Ett litet bidrag av den svarta mask som gjorde mig till Morian mot min vilja. Jag ger min hand för mitt öga. Jag läste att när som livet nalkas slutet, allt och alla rusar förbi i en enda defilé. Är detta slut? Ja, det är mitt. Farväl. Säg ett avsked. Nej, jag kan inte. Tror du att era ord kan säga våra tankar? Jag klistrar. Jag klistrar tills det inte finns något mer att klistra. Om själva himlen rämnade så skulle du försöka klistra till den. Gå! Är det inga innanfönster där i slottet? Nej du, inte där. Då går jag då. Vårt avsked förestår och slutet nalkas. Farväl du människobarn, du drömmare, du skald som bäst förstår att leva. Nu, när jag går i avskedsstunden, när man ska skiljas från en vän, en plats, hur stiger icke saknaden av det man älskat och ången över det man brutit. Och nu jag känner hela varats smärta. Så är det då att vara människa. Farväl. Indras dotter går in i det brinnande slottet. Blomknoppen på taket har slagit ut av hettan. En jättekrysantem bland lågorna.